valezza, zoppe vale, bevalezza, zoppe vale. Sola peste ioare, și fa sola peste ioare. Și fa sola peste ioare. Hai tațo so. Hai tazzo, so harci. Cuharraci de trandafi. Cuharraci de trandafir, și noi doi să ne iubim, și noi doi să ne iubim.